Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 grudnia, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS. Obie trafią teraz na biurko prezydenta. Lekarze rezydenci chcą pilnie rozmawiać z premierem Morawieckim. Kolejna licytacja w Trójce i kolejny, dzięki państwu, sukces. Tym razem udało się uzbierać ponad 150 tysięcy złotych. Wymiar sprawiedliwości będzie lepiej funkcjonował niż do tej pory, przekonuje po przyjęciu przez Senat prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa marszałek tej izby Stanisław Karczewski. Według senatora Bogdana Klicha z PO obie ustawy oznaczają wysadzenie niezależnego sądownictwa w powietrze. Senat przyjął wieczorem obie ustawy bez poprawek. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym sędziowie będą przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat, chyba że prezydent zdecyduje inaczej. W Sądzie Najwyższym powstanie izba dyscyplinarna. Dzięki skardze nadzwyczajnej będzie możliwość odwołania się od prawomocnego wyroku z ostatnich 20 lat. Zgodnie z ustawą o KRS 15 sędziów członków Rady nie będą już wybierały środowiska sędziowskie. Zrobi to Sejm większością 3/5 głosów. Kropkę nad i postawi prezydent. Marszałek Karczewski oświadczył, że na decyzję prezydenta będzie czekał ze spokojem. Senator Klich oświadczył, że jeśli prezydent nie zawetuje tych ustaw, to w sądach może powstać taka sama sytuacja jak obecnie z Trybunałem Konstytucyjnym, który jego zdaniem stał się ciałem kompletnie fasadowym, za którą to fasadą kryje się czysta polityka. Podczas głosowań w Senacie było słychać okrzyki protestujących przed budynkiem przeciwników zmian. Skandowali m.in. hańba, hańba. Na przyszły czwartek Ministerstwo Zdrowia zaprasza lekarzy rezydentów na spotkanie, ale medycy chcą rozmawiać i to pilnie z premierem Mateuszem Morawieckim, głównie na temat zwiększenia środków na ochronę zdrowia. I liczymy na to, że spotkają się z nami szczególnie pan premier i rozwiążemy ten problem. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Jarosław Biliński alarmuje, że od stycznia pacjenci będą mieli kłopoty z dostaniem się do lekarza, bo już ponad 4000 lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out, czyli pozwalającą im pracować ponad 48 godzin. Te 4200 wypowiedzianych klauzul, jak widzimy, powoduje już na dzisiaj widoczny paraliż co najmniej w 4 województwach. Już dyrektorzy mówią, że nie poradzą sobie z tym. Widzimy potężny brak kadrowy. Według rezydentów najpoważniejsza sytuacja jest w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie klauzulę wypowiedzieli wszyscy lekarze i gdzie przygotowywany jest strajk generalny. Z kolei w największym na południu szpitalu dziecięcym w Prokocimiu brakuje anestezjologów. Umowy opt-out wypowiedziało tam 26 lekarzy tej specjalności. Lekarze rezydenci domagają się wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Według przyjętego przez rząd projektu Ministerstwa Zdrowia nakłady mają wzrosnąć o 6% do 2025 roku. I jeszcze jedna wiadomość. Naczelna Rada Lekarska zadecydowała dziś o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją i Kodeksem Pracy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy rezydentów. Jest areszt dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie biura poselskiego Beaty Kempy w Sycowie. Jego powodem nie jest jednak zarzut czynu o charakterze terrorystycznym. Tu potrzebne są jeszcze dodatkowe opinie, a zarzut wytworzenia znacznej ilości narkotyków, informuje o tym rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski. Ten zarzut jest zagrożony surową karą od 3 lat pozbawienia wolności i w związku z tym stanowił podstawę do zastosowania tymczasowego aresztowania, bowiem sąd ocenił, że jest uzasadniona obawa, że podejrzany może bezprawnie utrudniać postępowanie. Drugi postawiony zarzut w tym zakresie sąd ocenił, że przedwcześnie jest stawiać taki zarzut, że należy ten materiał dowodowy uzupełnić. Za czyn o charakterze terrorystycznym grozi do 15 lat więzienia. Portal wpolityce.pl, który dotarł do zeznań mężczyzny, pisze, że Sebastian K. podczas przesłuchania mówił, że jest przeciwnikiem partii Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość oraz że nie podobają mu się ustawy dotyczące zmian w sądownictwie. Za nami przedostatnia aukcja w Trójce. Łącznie udało się dziś zebrać ponad 150 tysięcy złotych. Najcenniejszym przedmiotem licytacji okazała się płyta winylowa z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika wraz z banknotem podpisanym przez Grzegorza Ciechowskiego, który został sprzedany za 20 333 zł. Jak mówi Ewa Lipowicz, współgospodyni trójkowych licytacji, ta dzisiejsza była wyjątkowa ze względu na jedno imię. Mam wrażenie, że dzisiaj nie było żadnego z naszych stałych słuchaczy. Znaczy, co śmieszne, było za to chyba z 5 panów Michałów. Już w pewnym momencie zaczęli mi się dwoić i troić i myślałam, że to ciągle dzwoni ten sam. Za każdym razem mówiłam, a to pan, tak? I słyszałam, nie, a co? Bo ja pierwszy raz dzwonię. Aha, no dobrze, no więc dzisiaj była licytacja rzeczywiście panów Michałów. Jeszcze pan Michał. Panie Michale, dobry wieczór, witam, halo. Dobry wieczór. Płyta Republiki, 5000. To są słuchacze Trójki. Nie chcę państwa obrazić, ale lekkie przesunięcie moim zdaniem występuje. Z tym, że to jest takie przesunięcie bardzo korzystne i szlachetne. No bo jeżeli ktoś dzwoni i licytuje sam siebie, no to z całym szacunkiem, ale to nikt mi nie wmówi, że to jest normalne. Proszę Państwa, mam fotografię Dalaj Lamy. Panie Aleksandro, 12 999. Po raz pierwszy, po raz drugi. To przerywam, żeby tradycji stało się zadość. Podbijam samą siebie do 15 tysięcy. I po raz trzeci sprzedana. Licytację prowadził jak zwykle Kuba Strzyczkowski, a zebrane pieniądze zostaną przekazane dzieciom syryjskim Aleppo. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za udział w licytacji i zapraszamy na ostatnią w tym roku za tydzień. To był Serwis Trójki. Adam Malecki. W Ekstraklasie tej piłkarskiej rozpoczęli występy w ostatniej w tym roku kolejce. To 21. seria gier. Na początek dwa mecze. Pierwszy z nich pomiędzy Koroną Kielce a Piastem Gliwice zakończył się remisem 1-1. W 85. minucie na prowadzenie wyszli gospodarze. Strzelił Estończyk Wasiliew. Wyrównał 5 minut później Gruzin Nika Kaczarawa. Jest podział punktów, choć liczyliśmy na więcej, przyznał po meczu kapitan Korony Radek Dejmek. Chcieliśmy wygrać dzisiaj, ale ze względu na to, że znów przegrywaliśmy 1-0, no to ten jeden punkt bierzemy, ale zadowoleni jesteśmy. Mieliśmy swoje sytuacje znów w tym meczu. Niestety nie wpada nam teraz tyle tych bramek, ile by potrzebowaliśmy. I dobrze, że Nika to tam przeczytał i wykorzystał tą sytuację i no szanujemy ten punkt. W drugim spotkaniu Arkadiusz Piech dał zwycięstwo Śląskowi Wrocław nad Jagiellonią Białystok. 1-0 i cenne 3 punkty, a Jaga może mieć spore poczucie niedosytu. Białostoczanie nie wykorzystali rzutu karnego. Strzał Nowikowasa świetnie obronił Jakub Słowik. W skokach narciarskich dziś treningi i kwalifikacje w Engelbergu. Z dobrej strony pokazał się Dawid Kubacki, był najlepszy w treningach, a w kwalifikacjach, które wygrał Austriak Stefan Kraft, był czwarty. Dzisiaj te skoki na takim przyzwoitym poziomie, mimo tego, że gdzieś tam cały czas te spóźnienia się pojawiały, nie były to skoki takie w 100% super, ale krok za kroczkiem, bo już to technicznie troszeczkę lepiej wygląda, lepiej leci, także dobra droga, tylko trzeba nią iść cierpliwie. Podsumował dzień wypowiedzi dla portalu skijumping.pl Kubacki. Oprócz niego do konkursu zakwalifikowali się Maciej Kot, Stefan Hula, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny. Początek jutrzejszego konkursu o 16:00. Jedni z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie to Robert Kubica i Agnieszka Radwańska. Kubica wciąż czeka na decyzję Williamsa. Zespół Formuły 1 z Grove według większości mediów miał dzisiaj podać nazwisko drugiego kierowcy. Do tego nie doszło. Dobrze poinformowany serwis Autosport podaje, że o tym, kto zajmie miejsce w garażu obok Kanadyjczyka Lance'a Strolla, dowiemy się dopiero w styczniu. Czy Sirotnik, czy inny Rosjanin Kwiat, czy może jednak Kubica. Już teraz wiemy za to, że po raz kolejny zagragnie Agnieszki Radwańskiej uznano najefektowniejszym uderzeniem sezonu. Internauci na stronie WTA wybrali akcję Polki z meczu drugiej rundy turnieju Wuhan z Niemką Julią Gerges. Radwańska piąty raz z rzędu wygrała ten konkurs. Jeszcze informacje z Niemiec, z Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych. W wielkim finale w niedzielę zagrają Francja, która pokonała Szwecję, oraz Norwegia po zwycięstwie z Holandią. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Na termometrach jutro od 0 do 3 stopni, wszędzie możliwy słaby śnieg albo deszcz ze śniegiem. Mocno sypać będzie natomiast na południowym wschodzie Małopolski, Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od samego początku był barwnym ptakiem z niezwykle silną osobowością. Żył po swojemu, lubił się wyróżniać i zawsze był o krok przed innymi. Świr to jest pozytywne zjawisko. A pan jest świrem? No, ja niewątpliwie w jakiś sposób muszę być, jak jestem takim odmieńcem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie jeden z najwybitniejszych trębaczy świata. Tomasz Stańko. Zapraszam w sobotę po 6:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Album Nierówni Mietka Szcześniaka osiągnął już status złotej płyty. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bosanowy z udziałem brazylijskich muzyków. Album Nierówni do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pozdrawiam i życzę dobrych wrażeń. Mietek Szcześniak.

Kończy nam się powoli rok 2017. Trochę płyt nowych, zupełnie nowych wykonawców w ofensywie w tym roku się pojawiło. Chciałbym oczywiście więcej i więcej i więcej, no ale jeszcze są plany na 2018 i myślę, że naturalną koleją rzeczy nie wszystko zagrane w 2017 można przełożyć na rok kolejny. Bluszcz i ich album Junior z tego roku, znakomity debiut Slow, to dziś na początek w audycji. Witamy oczywiście dzisiaj na ofensywnym pokładzie. Witamy. Rest your worried mind. Try to listen, try to think. Sleep now, sleep now as a child. And you have found what you need. And if it's danger in your dream, to czasami tak się zdarza, zresztą wcale nierzadko, że przychodzi płyta i właściwie wszystko jest na tej płycie opisane, to znaczy tytuły piosenek są, ale nie ma zbyt obszernych informacji o wykonawcy. Właściwie o wykonawcy nie ma nic. A my próbujemy na antenie dalej.

The situation. Never swim alone. No i właśnie to jest zespół o tej dziwnej nazwie. Już to gdzieś ktoś doniósł artystom i napisali kolejny list. Słyszeliśmy, że się panu nasza nazwa nie podoba. Ależ skąd? To nie chodziło o to, że ona mi się nie podoba, tylko powiedziałem, że jest dosyć osobliwa. Legumina, raz jeszcze. The sky in June. Probably June, z tej właśnie płyty duet Legumina. Fajnie grają, fajnie kombinują, coś w tym jest. Nie chcę jakoś tego zbyt fachowo oceniać, po prostu ta muzyka jak się sączy, nawet nie z radia, to myślę, że coś przyjemnego robi, dlatego ich obecność w ofensywie. Teraz będzie przedprezent, bo taka informacja prezentowa, naprawdę prezentowa na gwiazdkę, to będzie za tydzień w ofensywie 22 grudnia. A teraz przedprezent. Pisałem już na swojej stronie facebookowej, że dzisiaj to ogłoszę, w związku z tym ogłaszam. 12. edycja koncertu Ofensywa Deluxe będzie miała miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Uwaga, uwaga. 12 stycznia 2018 roku. A za tydzień w tej sprawie więcej. Za 28 minut jest północ i myślę sobie, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia od zawsze, od 11 lat w ofensywie pojawiały się pewne piosenki. Na przykład ta. Yeah.

To właściwie takich płyt już dzisiaj się nie wydaje. I taki na okładce zielony samochodzik jedzie sobie gdzieś w nieznane taką, właściwie nie wiem czy drogą, dróżką powiedzmy. O, tak to wygląda. Patrzę na nasze stare zdjęcia. Przyznaj, mieliśmy sporo szczęścia. Chciałbym zadzwonić, chciałbym przestać myśleć, że ze mną coś nie tak. Halo, czy to już jest dno? Czy już najgorsze za mną? Skąd wiesz, że już najwyższy czas? Nie ma czego się bać i trzeba kochać. Mógłbym być lepszy niż dla ciebie. Zostaw mnie, ciągle jesteś wszędzie. Po co to? Przecież nawet nie wiesz, przecież nie jest ci z tym lepiej. Chcę coś czuć, chcę mieć znowu pewność. No i co? Powiedz, co w tym złego? No i skąd? Powiedz, skąd ten ciężar? Powiedz, skąd, skąd, skąd? To się już wycisza po 2 minutach i kilkunastu sekundach. To mniej więcej tak, jakby był to zarys, szkic. Pierwsze kreski piórkiem albo jakimś ołówkiem, ale czy to coś skończonego? Nie wiem. Taka ciekawostka na epce. Dobry moment. Można ją dostać podczas koncertów Corteza. Ostatnio miałem okazję przeżyć 2 takie występy w Warszawie. I tak sobie w pewnym momencie pomyślałem, że obojętnie, czy to jest występ z całym zespołem, czy to jest trio, to są takie spotkania z muzyką, gdzie właściwie te koncerty układają się i grają się trochę same. Tam nic nie trzeba więcej ani dodać, ani odjąć. I właściwie między tymi piosenkami nie trzeba zupełnie niczego mówić. Po prostu one sobie są, płyną. Istnieją. I istnieją długo, długo dłużej po zakończeniu. Tak mi się wydaje. W ofensywie za 12 minut północ to teraz będzie taka piosenka, do której z przyjemnością po 2 tygodniach wracam. Wysoko i patrzę z góry na układ kanałów połączonych, jak przetacza wodę do mojej głowy. Za moment pęknie, nie będę nic naprawiał. Nie chcę już nic naprawiać. Chcę tu nic naprawiać, poleżę trochę w niebie. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. ja, wybuchły moje wszystkie myśli i jestem jak w grze. W rozciągniętym filmie pompuję płyn tak w nieruchomej pozie. Wypływam wyżej i nie chcę nic naprawiać. Trochę Państwu życzę tego i sobie też, żeby nam ten zespół, ten projekt namieszał jeszcze nieźle w głowach. Decadent Fun Club. Do tej pory znaliśmy ich muzykę z tekstami po angielsku, ale kiedy Paweł Ostrowski zaśpiewał ten utwór Stardust, mimo że angielski tytuł, zaśpiewał go po polsku, to myślę, że wiele się zmieniło. Będzie jeszcze z tej mąki całkiem smaczny chleb. Tak sobie myślę. Decadent Fun Club za nami. To gdzie jeszcze nas słychać dzisiaj? Wrocław, Białystok, Lublin, znowu Wrocław, Szydłowiec, Grudziądz, Radziejów, Chełm, co my tu jeszcze mamy, Legnica, Katowice, Bielsko, Bydgoszcz, Warszawa, Bemowo, Inowrocław, Rybnik, Kopenhaga. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za podpisanie tej listy obecności. Kiedy w ubiegłym tygodniu skończyła się ofensywa, to my się jeszcze spotkaliśmy na takiej długiej, długiej w noc rozmowie o muzyce, o wytwórni ECM, o zrealizowanych marzeniach i o tym, że właściwie muzyka to jest taka nasza lampka blaskowa na całe życie. Maciek Obara, jego kwartet z płyty Unloved. Opowieść muzyczna o Żoliborzu, Żoliborz, tak jest zatytułowana. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Jedna z moich płyt roku. Zdecydowanie teraz we fragmencie na koniec. Pa, pa. Thank you.